เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีโครงบทหนึ่งบันทึกไว้บนแผ่นศิลาจารึกวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพกล่าวว่าหยาบบ่มีเกลอกลายเกลื่อนใกล้ดุจดวงสสีฉายดาวดาดประดับนาสุริยะส่องดาราไรเพื่อร้อนแรงแสงธรรมชาติมนุษย์เนี่ยชอบฟังคำสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานคือเป็นคำพูดที่ผู้พูดได้กลั่นกรองเอาไว้ดีแล้วโดยมีสติคอยควบคุมพระพุทธองค์ทรงเห็นความสำคัญของวาจาอย่างที่ปรากฏยกย่องความสำคัญเอาไว้เป็นมงคลที่10ในการดำเนินชีวิตก็คือสุภาษิตาจยาวาจาแปลว่ามีวาจาสุภาษิตอันหมายถึงพูดวาจาที่เป็นคำจริงสุภาพก่อให้เกิดประโยชน์พูดด้วยจิตเมตตาพูดถูกกาลเทศะดังนั้นการรู้จักพูดจาถือเป็นมารยาทที่สำคัญเวลาจะพูดจากับใครจึงควรจะพูดให้ไพเราะการพูดดีกับผู้อื่นนี่เป็นการสร้างความนิยมนับถือให้กับตัวเราเองคนมีวาจาดีจะใช้สอยไหว้วานอะไรคนอื่นเขาก็ยินดีทำให้อย่างเต็มใจบรมครูสุนทรภู่ท่านกล่าวไว้ว่าจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดก็อย่าพูดถึงมึงกูคนจะหลู่ล่วงถามไม่ย่ามใจแม้จะเรียนวิชาทางค้าขายอย่าปากร้ายพูดจาอัจฉาใสจึงซื้อง่ายขายดีมีกำไรด้วยเขาไม่เคืองจิตคิดระอาเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหวยหิวเพราะชิวหาด้วยเขาไม่เคืองจิตคิดระอาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความเมื่อวานคุยถึงเรื่องผีตายทั้งกลมนะครับเดี๋ยววันนี้คุยต่อก็เรื่องนี้แหละทีนี้มันเกี่ยวกับไอ้เรื่องผีๆเนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วมีหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งหนังไทยนะครับเรื่องเฮียนหรืออะไรไม่รู้ธรรมดาเขาเปิดฉายรอบปฐมทัศน์เขาก็เปิดฉายกันตามโรงโรงใหญ่ๆคือฉายเป็นรอบแรกเนี่ยปรากฏว่าหนังเรื่องเนี้ยแหวกแนวไม่เหมือนใครแทนที่จะฉายให้คนดูในโรงหนังกลับไปฉายที่ป่าช้าวัดดอนยานาวาซึ่งว่ากันว่าวัดนี้อดีตผีดุมากทีนี้คนที่เขาไปกับคณะเนี่ยเขาก็ไปเจอพระภิกษุชรารูปหนึ่งซึ่งมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสแล้วก็เชื่อว่าท่านน่าจะมีความรู้เรื่องของวิญญาณก็เข้าไปกราบนมัสการถามท่านเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณของเด็กในท้องเนี่ยคือผีตายทั้งกลมเนี่ยว่าเด็กน่าจะมีวิญญาณตอนไหนอายุกี่เดือนหรือว่าจะมีวิญญาณตอนเมื่อคลอดออกจากท้องแม่เรียบร้อยแล้วหลวงตาท่านก็บอกว่ามนุษย์นั้นน่ะเกิดมามีขันห้าเป็นองค์ประกอบขันห้าองค์ประกอบห้ากองก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณทารกในท้องแม่นั้นมีรูปร่างมีความจำมีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีจิตใจถ้ามีขันห้าครบแล้วก็ย่อมเป็นมนุษย์และมีวิญญาณพี่สมบูรณ์เขาก็ถามว่าแล้วเด็กที่อยู่ในท้องของแม่ที่ตายเนี่ย อายุสักกี่เดือนน่ะที่ว่าจะดุร้ายที่สุดหลวงตาก็บอกว่าเด็กมันจะร้ายยังไงก็ไม่เท่าผู้ใหญ่หรอกโยมผีตายทั้งกลมนี่จะดุหรือไม่ดุนี่มันอยู่ที่วิญญาณแม่มากกว่าวิญญาณลูกไอ้วิญญาณตัวลูกนั้นมันแค่เป็นส่วนประกอบถ้าคนเป็นแม่นี่ถูกทำร้ายทารุณให้ต้องตายอย่างทุกข์ทรมานวิญญาณก็จะเจ็บแค้นอาฆาตแล้วก็ดุร้ายมากไอ้หนังเรื่องที่เขาเอามาฉายเปิดโปรแกรมเนี่ยเรื่องเฮี้ยนอะไรเนี่ยมันเรื่องผีตายทั้งกลมเหมือนกันไม่ใช่เหรออาตมาก็ไม่รู้หรอกว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงฟังเด็กๆเขาพูดกัน ว่าผีเฮี้ยนก็เพราะว่าแม่เขาถูกข่มเหงรังแกจนตายอย่างแม่นาคนี่ถือว่าเป็นผีตายที่ทั้งกรมที่ดุสุดๆแล้วแม่นาคเป็นเรื่องราวทำหนังทำละครผู้คนก็สนใจคิดว่าดุร้ายน่ากลัวที่สุดแต่อาตมาว่าผีตายทั้งกรมที่ดุร้ายกว่าแม่นาคน่าจะมีแต่ว่าไม่ได้ถูกเล่าขานเป็นตำนานไม่ได้นำเอาเรื่องราวมาสร้างให้คนดูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องวิญญาณของนางเย็นเรื่องนี้เกิดขึ้น50กว่าปีมาแล้วที่คลองหลวงแพร่งลาดกระบังนี่เองนางเย็นนี่เป็นลูกชาวนาค่อนข้างร่ำรวยพ่อแม่มีที่ดินหลายร้อยไร่แต่ว่านางเย็นเนี่ยเกิดความรักกับทิดช่วยทิดช่วยมันจนแต่มันขยันเป็นคนทำมาหากินไม่เกียจคร้านพ่อแม่ของนางเย็นก็ไม่ขัดใจลูกสาวก็ยอมยกให้แต่งงานอยู่กินกันจนกระทั่งนางเย็นนี่ตั้งท้องทิดช่วยมันก็ดีใจที่จะมีลูกตัวนางเย็นเองก็ดีใจพ่อตาแม่ยายของทิดช่วยก็ยินดีที่จะมีหลานความรักเมียของทิดช่วยซึ่งมีมากอยู่แล้วมันก็ยิ่งรักมากขึ้นอีกมันประครับประคองเมียยิ่งกว่าไข่ในหินงานการไม่ว่าหนักเบาไม่ยอมให้นางเย็นแตะต้องแม้กระทั่งแม่ยายของทิดช่วยจะบอกเหตุผลว่าคนท้องนะให้เขาทำงานมั่งก็ดีงานบ้านงานเรือนก็ได้เวลาคลอดจะได้คลอดง่ายทิดช่วยก็ไม่ยอมแล้วก็ยังทำอาหารบำรุงครรภ์ให้นางเย็นกินอย่างดีทุกวันกระทั่งนางเย็นตั้งท้องครบกำหนดคลอดก็เจ็บท้องทิดช่วยก็พายเรือไปรับป้าแช่มหมอตำแยชั้นหนึ่งในยุคนั้นมาทำคลอดเมื่อถึงบ้านป้าแช่มก็เข้าห้องที่นางเย็นนอนเจ็บท้องร้องครวญครางแล้วก็มันจะร้องเรียกหาทิดช่วยผัวมันอยู่ตลอดป้าแช่มแล้วก็แม่ของนางเย็นเนี่ยก็ช่วยกันทำคลอดไม่ยอมให้ทิดช่วยเข้าไปในห้องด้วยเด็กคลอดยากเพราะว่าตัวใหญ่แถมนางเย็นไม่มีลมเบ่งก็ได้แต่ร้องครวญครางหาผัวอยู่ตลอดเวลาทิดช่วยก็นั่งลุกๆกระวนกระวายใจอยู่นอกห้องจะเข้าไปหาเมียตามที่เมียเรียกก็หาก็เข้าไม่ได้ทิดช่วยก็ร้อนใจมากในที่สุดเสียงหวีดร้องของนางเย็นก็ดังโหยหวนมากแล้วก็เงียบสนิทพอเห็นแม่ยายออกมาหน้าประตูห้องทิดช่วยก็ฉวยโอกาสพวดพลาดเข้าไปในห้องทันทีไปเห็นหมอตำแยนั่งนิ่งก็ถามว่าป้าแช่มเมียฉันลูกฉันก็เป็นยังไงป้าแช่มก็บอกว่าลูกเองน่ะมันตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วทิดเอ้ยเมียเองก็ไม่ค่อยดีข้าว่าพาไปสุขศาลาเถอะฟังคำป้าแช่มแกบอกอย่างนั้นแทนที่ทิดช่วยจะรีบอุ้มเมียรักลงเรือไปสุขศาลาทิดช่วยกลับเข้าไปกอดร่างเมียแล้วก็ร้องไห้กว่าจะนึกได้ว่าต้องพาเมียไปหาหมอก็สายซะแล้วร่างของนางเย็นนอนนิ่งสงบใบหน้าขาวซีดเลือดชุ่มเสื้อผ้าที่สวมอยู่ตาเบิกค้างไม่มีแววตามันเป็นแววตาของคนไร้วิญญาณ3วันต่อมาร่างของนางเย็นกับลูกน้อยก็ถูกฝังเรียบร้อยศพผีตายทั้งกลมน่ะเขาไม่เผาหรอกโยมคงจะเกี่ยวกับอาถรรพ์ความเฮี้ยนความดุร้ายแม่ลูกถูกเผาร้อนๆเนี่ยวิญญาณมันก็จะอาละวาดญาติโกโหติกาที่เผาก็จะอยู่ไม่เป็นสุขฝังไว้ใต้แผ่นดินจะอยู่เย็นกว่าแต่สมัยนี้ศพตายทั้งกลมเผาก็มีเหมือนกันแต่เขาต้องแยกนะเขาเผาแม่ครั้งหนึ่งแล้วเผาลูกอีกครั้งหนึ่งจะเผารวมกันไม่ได้มันจะดุร้ายเฮี้ยนขึ้นมาอีกขนาดเผาแยกกันแล้วแม่เกิดเฮี้ยนก็ยังมีเพราะฉะนั้นสัปเหร่อจะต้องเป็นคนมีวิชามีคาถาสะกดวิญญาณให้อยู่ทีนี้หลังจากฝังไป7วันแล้ววิญญาณผีตายทั้งกลมของนางเย็นก็ขึ้นจากหลุมมาอาละวาดคืนนั้นทิดช่วยกำลังนั่งคุยกับพ่อตาแม่ยายถึงชีวิตของเขาซึ่งเวลานั้นเขาก็เป็นอดีตลูกเขยแล้วเมื่อเมียตายเขาก็ไม่ควรจะอยู่ในบ้านพ่อตาแม่ยายอีกต่อไปเขาควรจะออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นฝ่ายพ่อตาแม่ยายก็รักใคร่ชื่นชอบในความขยันของทิดช่วยก็บอกไม่เป็นไรหรอกอยู่ที่นี่ต่อไปก็แล้วกันพ่อแม่ไม่รังเกียจเดียดฉันอะไร แล้วเวลานั้นเองทั้งสามคนก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นมาจากเงามืดหลังบ้านทุกคนจำได้ดีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของนางเย็นนางมาเรียกที่ช่วยผัวรักว่าเมียนะคิดถึงพี่ออกมาหาเมียหน่อยทั้งพ่อตาแม่ยายลูกเขยนี่พังะพร้อมกันเลยเสียงหมาก็เห่าหอนเย็นยะเยือกจับใจแล้วลมมันพัดมาวูบหนึ่งตะเกียงรั้วก็ดับพ่อแม่นางเย็นเนี่ยยกมือพนมบอกมึงอย่ามารบกวนพ่อแม่กับพี่เขาเลยตายแล้วก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะจะทำบุญกรวดน้ำไปให้แต่เสียงนางเย็นก็ยังคงเรียกหาทิศช่วยอยู่ตลอดพี่สมบูรณ์เขาก็ถามว่าแล้วทิศช่วยยอมออกไปหรือเปล่าหลวงตาเออแล้วเป็นโยมโยมจะออกไหมล่ะตอนมีชีวิตอยู่รักมันรักมาแค่ไหนก็เถอะตายเป็นผีแล้วไม่มีใครยอมไปหาเมียผีหรอกเมื่อวิญญาณนางเย็นเรียกหลายครั้งเข้าแล้วทิศช่วยไม่ยอมไปหานางเย็นก็ร่ำไห้สะอึกสะอื้นตัดพ่อต่อว่าทิศช่วยว่าใจร้ายใจดำตอนเจ็บท้องจะตายก็ไม่ไปหาตายแล้วมาเรียกก็ไม่ยอมออกไปหาอีกวิญญาณนางเย็นปรากฏตัวเป็นเงารางๆที่หัวบันไดแล้วในอ้อมแขนของนางเย็นก็มีลูกอุ้มอยู่ด้วยก็มายืนกล่อมลูกต่อว่าต่อขานทิศช่วยอยู่พักใหญ่ก็หายไปเพราะว่าไม่อาจจะฝืนอำนาจมนต์คาถาที่พ่อแม่เขาสวดวิญญาณนางเย็นน่ะโกรธผัวที่ไม่ออกมาหาแถมโกรธพ่อแม่ที่สวดมนต์ภาวนาไม่ให้เข้าบ้านตั้งแต่นั้นชาวบ้านละแวกนั้นก็พลอยเดือดร้อนไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะว่าผีตายทั้งกลมนางเย็นอารวาสตอนพลุเพลเสมอออกมายืนอุ้มลูกที่คันนามั่งที่สะพานข้ามคลองมั่งเล่นเอาคนเห็นวิ่งกันกระเจิดกระเจิงเออแล้วชาวบ้านเขาทำยังไงอะหลวงตาเขาหาหมอผีมาปราบหรือเปล่ายังไม่ทันใช้หมอผีมาปราบวิญญาณนางเย็นก็หยุดอารวาสก็เพราะว่าทิศช่วยอะตายอ้าวทำไมเป็นงั้นอะหลวงตาคือมันคงได้วิญญาณผัวไปสมใจแล้วล่ะถึงได้หยุดอารวาสเรื่องมันเป็นอย่างนี้วันนั้นทิศช่วยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีพ่อตาแม่ยายช่วยสวดมนต์ภาวนาเขาว่ากันว่าวิญญาณนางเย็นคงจะมาจัดการผัวรักของมันนะสองตายายกลับมาจากธุระเข้าบ้านก็พบร่างทิศช่วยลูกเขยนอนหงายเหยียดยาวอยู่กลางห้องมือตีนเหยียดเกรงตาถลนลิ้นจุกปากตายแล้วนั่นก็เป็นเรื่องราวความเฮี้ยนร้ายกาจของวิญญาณผีตายทั้งกลมที่หลวงตาวัดดอนท่านเล่าให้ฟังทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังคุณประดิษฐ์นี่ไปซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดนครปฐมเขาเล่าว่าเขาอยู่ที่หมู่บ้านนี้มานานหลายปีลองนับนิ้วดูก็ปาเข้าไป20ปีแล้วไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีมากมายก่ายกองทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ว่าเรื่องที่แกนึกได้แล้วก็เล่าให้ฟังก็คือเรื่องสะพานน่ากลัวคนไปตายที่นั่นหลายคนจนเรียกกันติดปากว่าสะพานผีเรื่องน่ากลัวนี่มันเริ่มต้นขึ้นมาจากคนเก็บค่าน้ำประปานี่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยต่อมาก็พบศพลอยอยู่ใต้สะพานไม่ได้โดนฆ่าตายแต่โดนรถชนตกน้ำแต่ไม่รู้ตายเพราะรถชนหรือว่ารถชนสลบแล้วจมน้ำตายทีหลังอีกคนหนึ่งชื่อลุงยิ่งตัวใหญ่บึกบึนผิวคล้ำตัดผมสั้นเกรียนบ้านอยู่นอกหมู่บ้านเย็นๆก็เข้ามากินเหล้ากับพรรคพวกในหมู่บ้านดึกๆ ก็เมาเดินกลับบ้านแต่ไม่ถึงบ้านนะไปตายซะที่สะพานเนี่ยอีกคนเดินๆไปล้มหัวฟาดที่ตีนสะพานมีหนุ่มสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไปชนคอสะพานตายทั้งคู่เลยรถเก๋งก็เคยพุ่งลงคลองแถวๆนั้นคนเขาก็เลยเรียกว่าสะพานผีกันจนติดปากเสร็จแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงมีบ้านหลังนึงบ้านนั้นมีคนนอนตายในบ้านที่แรกไม่มีใครรู้แต่ก็สงสัยกันว่าไม่เห็นออกมากินกาแฟตอนเช้าๆเลยกับข้าวก็ไม่ออกมาซื้อเอ๊ะมันยังไงกันหน้าบ้านก็ไม่มีใครโผล่สงสัยก็เลยทำให้บ้านข้างๆเปิดเข้าไปดูพังอะเลยเพราะว่ากลิ่นเหม็นโชยเข้าไปข้างในก็ได้เห็นว่าลุงคนนั้นแกนอนตายในบ้าน แกเป็นคนแก่ที่ไม่มีญาติบ้านนี้ไม่ใช่บ้านแกเป็นของหลานเขาให้มาอยู่ดูแลบ้านไปก่อนเขายังทำงานที่อื่นยังไม่ได้ย้ายมาก็ให้ตาลุงมาก่อนตอนที่เขาเอาศพแกไปเขาก็ไม่ได้เอาที่นอนไปด้วยมันก็ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านก็เลยปิดเอาไว้เจ้าของบ้านเห็นว่าปิดไว้เฉยๆไม่ได้อะไรก็เลยให้เช่าคนมาเช่าก็ไม่รู้ประวัติบ้านทำความสะอาดก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ก็ไปเจอที่นอนก็ยังไม่เก่าก็เลยเอาไว้ให้คนใช้นอนไม่ได้ทิ้งมันเป็นที่นอนคนตายนอนไปก็ได้เรื่องป้าที่เป็นคนรับใช้บ้านนั้นโดนลากตกที่นอนทุกคืนก็แปลกใจตัวเองจนคืนหนึ่งสะดุ้งตื่นมานอนข้างที่นอนแล้วก็เห็นตาแก่คนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆแกร้องลั่นเลยบอกผีหลอกต่อมาถึงได้รู้ว่าเป็นผีจากที่นอนก็เลยจ้างคนเอาไปทิ้งเผาไฟแต่ว่าลุงที่รับจ้างแกกลับไม่เอาไปเผาแกเสียดายเอาไปใช้เองก็โดนดีเข้าอีกที่สุดก็เลยเอาไปขายพวกรับซื้อที่นอนเก่าไว้ตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ขนาดว่าเอาที่นอนไปแล้วผีก็ยังหลอกหลอนอยู่จนคนเช่าอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกไปพอรายนั้นไปรายใหม่ก็มาพอมาอยู่ก็เจอดีอีกหลายรายมากจนวันหนึ่งก็มีคนหนึ่งมาเช่าเป็นร่างทรงที่แรกก็คิดกันว่าสองสามวันแกก็จะเพ่นไปเหมือนกับทุกรายแต่กลับไม่ใช่อ่ะแกอยู่ได้เพราะว่าค่อนข้างแกอยู่อย่างสงบก่อนเข้ามาอยู่นี่แกทำบุญปัดรังควานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวเห็นตนที่เกี่ยวข้องกับบ้านแต่ถึงขนาดทำอย่างนั้นแล้วก็ยังอดที่จะเห็นไม่ได้คือมีอยู่คืนหนึ่งเขาก็เห็นบางอย่างแกก็ตั้งสติบอกตัวเองว่าทางที่ดีมองให้เห็นก่อนว่าอะไรอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงข้างๆบ้านแกคิดว่าต้องไม่ใช่คนหมาก็ไม่ใช่หรือจะเป็นตัวอะไรสักตัวก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เสร็จแล้วแกก็ได้ยินเสียงล่าแกรกแกรกเสียงมันดังมาจากทางด้านหลังบ้านแกก็เหลียวมองไปก็เห็นร่างตะคุ่มดำทะมึนตรงมาลากสิ่งที่อยู่ในมือมาด้วยเสร็จแล้วก็หายไปทั้งร่างนั้นแล้วก็เสียงแกก็เดินออกไปดูให้แน่ใจก็หยุดมองอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในความมืดปรากฏว่ามันอยู่ไม่ไกลอ่ะมันเป็นแมวหรือว่าเป็นหมานี่แหละมันเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดใกล้ๆกับพุ่มไม้ใหญ่เป็นพุ่มต้นเข็มตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพุ่มไม้ที่ไม่น่ากลัวแต่ว่าตอนนั้นมันน่ากลัวอย่างแปลกประหลาดแต่พอแกทำใจกล้าก้าวเข้าไปดูจริงๆก็ไม่เห็นอะไรแกอยู่บ้านหลังนี้เกือบปีแกก็ไม่มั่นใจมันจะดีหรือไม่ดีต่อมาแกก็ย้ายไปอีกคนอื่นก็มาอยู่อีกก็เจอดีอีกบ้านนี้ตอนหลังไม่มีคนกล้ามาเช่าเพราะเขารู้กันส่วนใหญ่แล้วว่าผีดุเห็นไหมครับที่หมู่บ้านที่แกอยู่นี่โอ้สะพานผีก็มีบ้านผีก็มีสะพานก็มีผีบ้านก็มีผีน่ากลัวน่าจะเรียกหมู่บ้านผีไปซะเลยนะแย่จริงๆทีหลังจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องสืบดูให้แน่ชัดหน่อยนะครับว่าแถวๆนั้นมีอะไรที่มันดุๆน่ากลัวอยู่บ้างหรือเปล่านะไม่ใช่ไปอยู่มันส่งเดชไปประเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลัง มาถึงเรื่องสุดท้ายวันนี้แล้วท่านผู้ฟังวิญญาณที่มาร้องครวญครางจากบ้านหลังต่างๆเป็นลางบอกเหตุให้รู้ว่าที่ไม่ยอมไปเกิดคงจะเป็นเพราะความห่วงใยคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าห่วงใยทรัพย์สมบัติก็ทำให้ชาวบ้านที่ได้ยินพากันอกสั่นขวัญผวาคำร่ำลือของชาวบ้านพูดกันปากต่อปากทั่วละแวกคลองเก้ารังสิตใครได้ฟังได้ยินก็ต้องขนลุกขนชันมันเรื่องอะไรล่ะครับจากถนนสายรังสิตนครนายกมุ่งหน้าไปถึงคลองเก้ามีบ้านปลูกอยู่ประปรายมีบ้านหลังหนึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้นานหลายปีแล้วมีกอหญ้าและต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมน่ากลัวความเงียบนี่ทำให้บรรยากาศน่าสะพรึงกลัวชวนขนลุกชาวบ้านละแวกนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อก่อนนี้เคยได้ยินเสียงร้องครวญครางดังมาจากในบ้านร้างหลังนี้ยิ่งในยามวิกาลแล้วยิ่งไม่มีใครกล้าเดินเลยด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์เพราะทุกคนต่างก็กลัวจะเจออะไรที่ไม่อยากจะเจอกันทั้งนั้นถ้าเป็นคนก็พอจะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเป็นผีนี่สิไม่รู้จะรอดออกมาหรือเปล่าตอนกลางวันเคยพากันเข้าไปดูในบ้านหลังนี้เหมือนกันไปกันหลายคนภายในบ้านหลังนี้รกร้างมากเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปทำความสะอาดมีกลิ่นเหม็นสาบมีสัตว์เหม็นสาบเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านร้างนี้เต็มไปหมด เมื่อก่อนเคยมีเจ้าของอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่หลายปีแต่ไม่รู้เพราะอะไรถึงได้ย้ายหนีไปอยู่ที่อื่นปล่อยให้บ้านร้างน่ากลัวอย่างนี้คนที่เล่าเนี่ยเป็นชาวคลองเก้าเขาบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านร้างหลังเนี่ยเคยได้ยินเสียงร้องดังแว่วมาจากบ้านร้างนี่ในยามวิกาลแรกๆก็คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านได้รับความเจ็บปวดจากอะไรสักอย่างแต่ก็น่าแปลกที่ทำไมถึงได้มีเสียงร้องครวญครางออกมาได้ทุกค่ำคืนก็เอะใจขึ้นมาก็แปลกใจมากก็เฝ้าซุ่มฟังเสียงร้องนี้ก็ได้เบาะแสว่าเสียงดังมาจากบ้านร้างหลังนี้นี่เองเป็นเสียงผู้หญิงที่น่าเวทนามากแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปไต่ถามหรือว่าให้ความช่วยเหลืออะไรเพราะว่าไม่แน่ใจจะเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่มีชาวบ้านอีกคนนึงเขาบอกว่าผัวแกเคยได้ยินเสียงร้องครวญครางนี้ดังแว่วมาเข้าหูเหมือนกันแต่ผัวจะขับรถไปเร่ขายของตามชุมชนวันไหนของขายดีก็จะกลับบ้านเร็ววันไหนขายไม่ดีหรือว่าไปขายที่ตลาดนัดก็จะกลับบ้านดึกหน่อยก็บอกว่าสามีเคยเล่าให้ฟังตอนแรกก็ไม่ค่อยจะให้ความสนใจแต่มาระยะหลังนี่ก็เริ่มที่จะสนใจเสียงร้องประหลาดนี้เคยจอดรถซุ่มเฝ้าฟังเสียงครวญครางที่บ้านร้างหลังนี้เหมือนกันแต่น่าแปลกใจที่เสียงนั้นหยุดคงจะรู้มีคนซุ่มคอยฟังอยู่ครั้นสามีขับรถไปได้หน่อยก็จะมีเสียงครวญครางดังแว่วตามไล่หลังรถไปสามีของแกบอกว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างในบ้านร้างหลังนี้แน่เคยคิดที่จะเข้าไปพิสูจน์หาความจริงว่าเสียงร้องประหลาดนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่จะได้จัดการได้ถูกต้องตามคำเรียกร้องของเจ้าของเสียงเพียงแค่คิดเท่านั้นก็ได้แค่นั้นนะเพราะว่าไม่มีเวลาจะไปทำตามที่คิดไว้วันๆก็ต้องตระเวนออกไปขายของแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนน้าแสงเล่าว่าเสียงร้องครวญครางนี้จะปรากฏในยามวิกาลตอนดึกๆเท่าที่แกได้ยินจะร้องเฉพาะวันพระเท่านั้นคนอื่นอาจจะได้ยินทุกคืนก็ได้แต่แกรับรองว่าหูแกไม่ได้เบลอหรือว่าเฟื่อนไปแต่ประการใดบ้านร้างนี้ปลูกอยู่โดดเดี่ยวห่างจากบ้านคนอื่นก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งน้าแสงบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นได้ยินเสียงร้องเนี่ยจนชินหูกันไปแล้วนะแต่ถ้าคนต่างถิ่นมาได้ยินเข้าก็จะคิดว่าเป็นเรื่องแปลกเคยมีชาวบ้านต่างถิ่นนำเอาคนทรงเจ้ามาประทับทรงใกล้ๆบ้านร้างหลังนี้เพื่อต้องการจะพิสูจน์ว่าเป็นเสียงของวิญญาณหรือไม่ปรากฏว่าการประทับทรงวันนั้นล้มเหลวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ทำให้ทุกคนผิดหวังวันหนึ่งมีผู้ชายวัยกลางคนขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ได้ยินเสียงร้องดังมาแต่ไกลใจก็ปอดๆ อยู่เหมือนกันแกมาคนเดียวด้วยแต่ถึงจะกลัวยังไงก็ต้องขับรถต่อไปถึงบ้านบ้านก็อยู่ลึกเข้าไปหลายกิโลเมตรยิ่งขับรถมาใกล้บ้านร้างหลังนี้เท่าไรเสียงก็ยิ่งดังชัดขึ้นจนเหมือนเสียงนั้นดังกรอกอยู่ใกล้ๆรูหูนี่เองแกบอกว่าเสียงที่ร้องครวญครางมันเป็นเสียงของผู้หญิงที่ได้รับทุกขเวทนาอะไรสักอย่างแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้ครั้นเมื่อขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านร้างไปบ้านร้างไปนี่แกก็จะท่องบทสวดมนต์ป้องกันตัวเอาไว้ก่อนทุกครั้งแล้วก็ได้ผลด้วยเพราะว่าเสียงที่ร้องครวญครางค่อยๆหายไปคนขับรถมอเตอร์ไซค์คนนี้ยืนยันว่าเสียงที่ร้องครวญครางเป็นเสียงของคนที่ตายไปแล้วแน่นอนไม่มีใครบ้าเล่นพิเรนร้องครวญครางในบ้านร้างตอนดึกๆอย่างนี้หรอกเคยมีชาวบ้านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรมีชาวบ้านบางคนจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่ใกล้ๆกับบ้านร้างเหมือนกันโดยบอกกล่าวไปว่าถ้าเสียงที่ร้องนั้นเป็นเสียงของผีหรือว่าดวงวิญญาณก็อย่าได้มาหลอกหลอนกันเลยแล้วก็ทำบุญไปให้ด้วยแต่ก็ยังไม่วายเกิดเสียงประหลาดครวญครางอยู่อย่างเดิมก็ทำเอาคนที่อยู่ในละแวกนั้นพากันอกสั่นขวัญบินไปตามๆกันทุกวันนี้แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วบ้านหลังนี้ก็ยังร้างอยู่ต่อไปแต่ว่าเสียงคร่ำครวญที่ร้องตอนดึกเนี่ยหายไปแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก็ยังทำให้ชาวบ้านคลองเก้าจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาได้ทุกครั้งที่ผ่านบ้านร้างหลังนี้ก็อดจะหันไปมองดูบ้านหลังนี้ที่ปกคลุมเต็มไปด้วยกอหญ้าต้นไม้ใหญ่น้อยแลดูแล้วน่าสะพรึงกลัวชวนให้ขนลุกครับเรื่องของความลี้ลับของดวงวิญญาณยังไม่มีผู้ใดสามารถที่จะพิสูจน์ความจริงได้ยังปล่อยให้อึมครึมเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านกันต่อไปครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ